sua, jos näkee nuo. Polttaa ne kirjat ja nimeää maat. Nuoret ei vanhaa muista saa. Pappi ja kirjuri toteuttavat käskyä muokata ajatuksia. Ollut ei kapinalla juuriakaan, mut papereen tuhansia vuosia. Lapsi opi uusi kielikin, joka just keksittiin. Kuule kun kaukaa mä viestin sulle tuon. Valhetta onkin meillä kaikki jutut nuo. Ne väärentää vanhoja papereita, arkoja ja korruptoi historiaa. Hallinta mielen ei helppoa oo, pienikin särö voi sen rikkoo. Sankari auttaa mut vihaseks saa, vauvasta asti kun valehellaan. Tarkasti vannottu illuusio, pilkataan uutissensaatio. Aseena puute ja inflaatio, kateus kuin kastraatio. Riita jotain.